W ocenie których uwzględniany jest rytm, kolorystyka dźwięków, dynamika i tempo, a także tonacje, dur i mol oraz konsonanse i dysonanse oraz epoka. Być może do tego, co powiedziałem, przekona Państwa zawartość tego właśnie kompaktu. Pure Relaxation. Przekona do czego? Że podstawą wrażeń receptywnych są słuchanie, rozluźnianie, a nawet wizualizacja. Thomas Fanger w przeznaczonym dla uczestników terapii utworze The Inner Light czyni wiele, aby to wszystko Państwu ułatwić. I nie należy się spieszyć. Przed nami 25 minut relaksu z artystyczną L-muzyką. Thomas Fanger, Inner Light. Thank you. Thomas Fanger, Inner Light. Delikatnie trywializując emocjonalne założenia relaksacji i dyskusyjność leczniczych właściwości muzykoterapii, kompozytor jednak pragnął umożliwić Państwu osiągnięcie podczas słuchania równowagi między stanem psychicznym a fizjologią, na przykład pulsem, oddechem, ciśnieniem. Często, gdy słucham płyt reklamowanych jako poprawiające nastrój i przydatne w muzykoterapii, natykam się na nagrania dość prymitywne, wręcz bezwartościowe. I tych ostatnich nie brakuje. Raczej irytujące są również dodatki odgłosów natury. Te dźwięki przyrody, także maszyn, nie są w stanie uratować braku artystycznych inwencji. Album Pure Relaxation, zrealizowany w studiu Manikin przez wytrawnych L-muzyków, wydał mi się na dziś godnym polecenia. Znany w Polsce z występów z Mariuszem Walderem, Detlef Keller, podobnie jak Thomas Fanger, kontynuuje tradycję berlińskiej elektroniki. Utwór Kellera Regeneracja wypełni w całości drugą część bezbolesnej muzykoterapii, dostarczającej pozytywnych przeżyć i uspokojenia, o ile Państwu taka forma studialnej projekcji odpowiada. Regeneracja i Detlef Keller. Thank you. Regeneracja Detlef Keller, a wcześniej The Inner Light Thomasa Fangera. Nie licząc syntezatorowego wprowadzenia autorstwa Mario Schönwaldera. Taka była i jest wciąż trwająca projekcja w półmroku studia L Muzyki. Wydaje mi się, iż dzisiejsza audycja stworzyła fanom gatunku warunki do głębokiego relaksu, przywołując pozytywne odczucia ułatwiające celebrowanie życia. Dziękuję Państwu.